Pieśń nad pieśniami, rozdział drugi. Jam jest jako róża sarońska, a lilia przy dolinach. Jako lilia między cierniem, tak przyjaciółka moja między pannami. Jako jabłoń między drzewem leśnym, tak mój miły między młodzieńcami. Pragnęłam siedzieć w cieniu jego i siedzę, bo owoc jego słodki jest ustom moim. Prowadził mię w dom wina, mając za chorągiew miłość przeciwko mnie. Oczerstwijcie mię tymi flaszami, posilcie mię tymi jabłkami, boć omdlewam z miłości. Lewica jego pod głową moją, a prawica jego obłapia mię. Poprzysięgam was, córki jeruzalemskie, przez sarny i łanie polne, abyście nie budziły i nie przerywały snu miłego mego, dokąd nie zechce. Głos miłego mego, oto on idzie skacząc po tych górach, a podskakując po tych pagórkach. Miły mój podobny jest sarnie, albo młodemu jelonkowi. Oto on stoi za ścianą naszą, wygląda z okien, patrzy przez kraty. Ozwał się miły mój, a rzekł mi: wstań, przyjaciółko moja, piękna moja, a pójdź. Albowiem oto minęła zima, deszcz przeszedł i przestał. Kwiatki się ukazują na ziemi, czas śpiewania przyszedł, a głos synogarlicy słychać w ziemi naszej. Figowe drzewo wypuściło niedojrzałe figi swoje, a macice winne, rozkwitłe, wonią wydały. Wstańże, przyjaciółko moja, piękna moja, a pójdź. Gołębico moja mieszkająca w rozpadlinach skalnych, w skrytościach przykrych. Okaż mi oblicze twoje, niech usłyszę głos twój, albowiem głos twój wdzięczny, a oblicze twoje pożądane. Połapcie nam liszki, liszki małe, które psują winnice, ponieważ winnice nasze kwitną. Miły mój jest mój, a jam jest jego, który pasie między liliami. Ażby się okazał ten dzień, a cienie przeminęły, nawróć się, bądź podobny, miły mój, sarnie albo jelonkowi młodemu, na górach Beter.